Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Żegnamy reklamy. To jest piątek i to jest siódma. Program trzeci, Michał Nogaś. Dzień dobry ponownie. Czas na serwis. W studiu Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. To sobota wymierzone w bezpieczeństwo państwa, pisze premier o ostatnich decyzjach prezydenta. Aresztowano Rosjanina podejrzewanego o ingerowanie w systemy teleinformatyczne polskich firm. Prokuratura chce zbadać całość współpracy między Funduszem Sprawiedliwości a Fundacją Lux Veritatis. Prezydent Karol Nawrocki uparcie odmawia podpisania wniosków dla młodych funkcjonariuszy służb specjalnych na pierwszy stopień oficerski oraz odznaczeń dla bohaterów walki z dywersją. To sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa, napisał na portalu X premier Donald Tusk. Prezydent odrzucił 130 wniosków o odznaczenia, a wcześniej zablokował nominacje na stopnie oficerskie w tych formacjach. Karanie funkcjonariuszy, którzy nie mają do czynienia z polityką, a w swojej pracy walczą z aktami dywersji, narażając życie i zdrowie, jest nie do zaakceptowania, powiedział minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Bardzo mocno na tym ubolewam. Wiem, jakie to poruszenie wywołuje w służbie, że prezydent uderza w tych ludzi, którzy są na pierwszej linii frontu, właściwie bez żadnego uzasadnienia, bez słowa, dlaczego tak się dzieje. Bardzo źle. Mam nadzieję, że nastąpi jakiś rodzaj opamiętania w tych kwestiach. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że wnioski o nominację na pierwszy stopień oficerski przyszłych oficerów służb specjalnych zostały odesłane do kancelarii premiera, ponieważ prezydent oczekuje na spotkanie z szefami służb specjalnych. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Aresztowano Rosjanina podejrzewanego o ingerowanie w systemy teleinformatyczne polskich firm. Mężczyzna złamał zabezpieczenia informatyczne sklepu internetowego i uzyskał dostęp do systemu firmy, a także jej baz danych. Następnie dokonywał ingerencji w strukturę tych baz, mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Poważne przestępstwa związane z nieuprawnioną ingerencją w systemy teleinformatyczne polskich przedsiębiorstw. Mówimy tutaj o jednej z firm pokrzywdzonych, jeśli chodzi o klientów tej firmy, prawie 1 000 000 miesięcznie, także mówimy tutaj o bardzo dużej firmie i 23-latek został zatrzymany na terenie Wrocławia. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Sąd w Warszawie zgodził się na areszt dwóch Ukraińców podejrzanych o dywersję na kolei. Obaj tuż po przeprowadzeniu sabotażu wyjechali na Białoruś. Wydamy za nimi listy gończe, mówi prokurator Artur Kaznowski. To jest następstwem tej decyzji, że będzie wydany list gończy. Będzie to uczynione bezzwłocznie po nadesłaniu materiałów z sądu. Zostanie wydane postanowienie o poszukiwaniu podejrzanych listem gończym. Według dotychczasowych ustaleń Ukraińcy mieli zdetonować ładunek wybuchowy i naruszyć trakcję nad torami. Grozi im dożywocie. Kontrakt na dostawy dla polskich myśliwców F-35, najnowocześniejszych rakiet, podpisało Ministerstwo Obrony. Nie każdy kraj może liczyć na zgodę Kongresu USA, podkreśla wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska dołącza do elitarnego grona obok Holandii i Danii na przykład w Europie, która będzie mogła posługiwać się tymi pociskami rakietowymi, ale Polska kupuje najnowocześniejszą wersję. Japonia posiada też na przykład taką zdolność i taką możliwość, ale w wersji trochę starszej. Kontrakt dotyczy 200 rakiet, będzie zrealizowany za 5 lat. Prokuratura chce zbadać całość współpracy między Funduszem Sprawiedliwości a Fundacją Lux Veritatis, poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Na wniosek prokuratury funkcjonariusze CBA weszli do fundacji, aby zabezpieczyć dokumenty do śledztwa. Prokuratura idzie krok po kroku, mówi były minister sprawiedliwości, senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar. To była osoba wyjątkowa, pięknie Robert napisał. Ona właśnie miała w sobie ogromne światło, jakąś delikatność, wielką klasę. Była niezwykłym człowiekiem, naprawdę bardzo skromnym, pomimo tego, że naprawdę chodziła na największych wybiegach świata. Ta informacja dotyczyła oczywiście innej, smutnej wiadomości. Nie żyje Agnieszka Maciąg, modelka i pisarka. Dziś zgasło moje słońce, światło, które zmieniło moje życie, napisał w mediach społecznościowych jej mąż Robert Wolański. Agnieszka Maciąg wydała kilkanaście książek, głównie o zdrowiu. We wrześniu 2013 roku została ambasadorką kampanii społecznej Po prostu położna, w której uświadamiała Polki o prawie do korzystania z bezpłatnej edukacji przedporodowej. Miała 56 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za chwilę będzie 5 po 7. W studiu uśmiechnięty od ucha do ucha Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. W piłkarskiej lidze konferencji zawiodła tylko warszawska Legia. Pozostałe z naszych drużyn wygrały swoje mecze i są blisko awansu do fazy pucharowej. Najcenniejsze zwycięstwo odniósł Lech Poznań. Przy bułgarskiej 2-0 pokonał Lozannę. Zwracaliśmy uwagę przed meczem na to, że raczej starałem się grać bezpośrednio i szukałem drugich piłek na dwóch napastników, którzy byli bardzo szybcy, mobilni i silni, także na pewno pojedynki z nimi były dla mnie najtrudniejszą rzeczą indywidualnie, a myślę, że drużynowo po prostu ciężko była druga połowa, gdzie nie mieliśmy aż tak dużej przestrzeni do gry w piłkę, czyli tak jak potrafimy, tylko raczej musieliśmy po prostu walczyć. Stwierdził stoper Kolejorza Wojciech Monika. Żadnych szans rywalom nie dał Raków Częstochowa. W Sosnowcu, gdzie rozgrywa mecze domowe, 4-1 wypunktował Rapid Wiedeń. Jagiellonia wymęczyła 1-0 z Kups Kuopio z Finlandii, a Legia w Warszawie uległa 0-1 Sparcie Praga, dając kolejny dowód nie pierwszego głębokiego kryzysu pod rządami Dariusza Mioduskiego. Po nożnej piłka ręczna i bardzo cenna wygrana w Lidze Mistrzów szczypiornistów Orlenu Wisły Płock. Pokonali 30-29 Paris Saint-Germain i to na wyjeździe. Brawo! A propos piłki ręcznej, to przypominamy, że nasze panie rozegrają dziś pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata. Ich rywalkami w Sertogenbosch, mieście pełnym średniowiecznych kanałów, będzie reprezentacja Chin. Kończymy serwis narciarstwem alpejskim. Puchar Świata przeniósł się za ocean. W Copper Mountain w Stanach Zjednoczonych nie było niespodzianki. W supergigancie zwyciężył doskonały Szwajcar Marco Odemat. Pozostałe dwa miejsca na podium dla Austriaków, Vincenta Kirschmayera i Rafaela Hasera. Skup się teraz, bo nie będę powtarzał. Galileo! Galileo! Powtórz proszę. Nie o tej godzinie. A masz jakiś pomysł, dlaczego pojawia się fragment tego nagrania w audycji porannej dzisiaj? Nie mam pojęcia, mój drogi. No proszę. Myślałem, że będziesz puszczał Bogu Rodzice. A historyk. I teraz, uwaga, najświeższe doniesienia z frontu pogodowego. Michał Jędrkowiak. Słoneczko późno dzisiaj wstało. Zatoka Niżowa w całej krasie. Front chłodny dziś przechodzi w nocy nad Polsłem, a front chłodny z tylu za nim się czai. I w takim bardzo złym humorze. W każdym razie nie namawiam na dalekie wycieczki poza miasto na zieloną trawkę. Nie ta pogoda. I świecić też mu się nie chciało. Bo mówi, że zimno na dworze. Zapraszamy do reklamy. Wyjątkowa okazja. Tylko teraz w RTV Euro AGD. Nawet 3 raty gratis. I do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 7 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Która to godzina? 8 po 7. Zapraszamy do Trójki. A jaki mamy dzisiaj dzień? 28 listopada, ale cieszę się, bo widzę, jaki utwór będzie niedługo. A jaki to jest dzień tygodnia? Piątek. W drugiej godzinie audycji przedstawimy dzisiaj o godzinie 7.15 cykl Dobrze się czyta, którego gościem będzie satyryk Michał Sufin, znany także słuchaczom sceny teatralnej Trójki oraz klubu komediowego. O 7.40 przegląd prasy zagranicznej, dziś z Izraela, autorstwa redaktora Wojciecha Cygielskiego. A o 7.50 kolejny odcinek serialu Wśród zwierząt, czyli o ptakach i nie tylko. Panowie dr Kruszewicz i redaktor Pieruk, Darek. Bardzo serdecznie zapraszamy. Polecam. To chyba ja, Baszka Marcinik. Initiative to move, so I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even

Piosenka dnia Nic nie płonie, więcej o metrze. Zapewne z ich udziałem dziś po 10 w audycji Nowe w Piątek zapraszam w imieniu Justyny Grabasz. Kwadrans po 7. Audycja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. O tej porze w piątki w audycji porannej rozmawiamy o czytaniu i dzisiaj, żebym się nie pomylił, będę rozmawiał z Michałem. Dzień dobry. Dzień dobry, dokładnie tak jest. Jestem Michałem. Michał Sufin, klub komediowy. Jakby cię tutaj elegancko przedstawić? Człowiek wielu talentów, no, od animatora po zwierzę sceniczne. Na przykład jeszcze jestem całkiem niezłym administratorem zadłużenia instytucji niepublicznej, generatorem weksli, zapraszaczem w social mediach na spektakle, więc mam te karty w talii umiejętności. A ostatnio też w Teatrze Polskiego Radia, na naszej antenie zresztą, się pojawiłeś jako osoba odpowiedzialna za spektakl. Odpowiedzialna za spektakl, rzeczywiście. Muszę się mianować wtedy reżyserem i autorem, bo aktorzy się bezpieczniej czują. Jak są takie epitety przy nazwisku, to jakby jest lepiej. Tutaj jestem wdzięczny całej redakcji, że wzięła na siebie trudy wspierania mnie. Nosimy to na swoich barkach do dzisiaj, ale jesteś też czytelnikiem i to z tego powodu się spotkaliśmy. Zawsze czytałeś? To jest jakaś wada genetyczna, ponieważ zostało mi to wdrożone już w mitologicznych opowieściach o mamie, tacie, babci, dziadku i generalnie myślę, że dojrzewanie przez okładki, poznawanie książek sprawiło, że musiałem się zorientować dopiero na jakimś etapie na Mokotowie w latach 90., że to nie jest standard. Więc chyba rzeczywiście najpierw czytałem, potem się trochę zniechęciłem, potem znowu czytałem i to tak chodzi. A w jaki sposób się zorientowałeś, że to nie jest standard? Ja rzeczywiście miałem to szczęście i nieszczęście, że dosyć surowa intelektualnie była podstawówka i okolica, w której się wychowywałem. Młodzi ludzie z mojej klasy dosyć szybko zostali wciągnięci do biznesów niekoniecznie oficjalnych. Także osiedlowych. Też moim zdaniem to była taka siatka redystrybucji różnych środków ogólnopolska i w czwartej klasie niektórzy moi koledzy zarabiali, podczas gdy ja siedziałem pod biblioteką. To był jakiś taki trochę azyl, a trochę takie dziwactwo, więc nawet mam poczucie, że to stanowiło o takiej mojej barwie, że ten odidzie ten, co czyta. I to było nawet dziwne, bo różnica między tym, co się w domu robiło, a co się robiło na podwórku, była diametralna. Więc akurat byłem tym chorym typem na książki od pierwszej klasy, czy tam nawet wcześniej. Ale ci nie przeszło w ogóle? Były momenty jakiegoś kryzysu, bo potem zacząłem jakiś dziwny flirt z tym, żeby zostać matematykiem, fizykiem, informatykiem i nie wiem, coś mnie, jakaś gorączka na mnie zeszła, że z matfizu w liceum poszedłem na studia humanistyczne, do dziś żałuję, ale rzeczywiście była szansa, żebym był bardziej w liczbach niż w literach. Ale jesteś w literach, także na scenie, jako osoba zajmująca się czymś na kształt komedii. Ja nie wiem wciąż, czemu ludzie się śmieją. To jest już nasty rok, uciekamy od tego, a oni wciąż żartują. No faktycznie my, myślę, że w ogóle w klubie komediowym te książki są potrzebne. Nie pamiętam, kto to mówił. Wydaje mi się, że w jakimś wywiadzie z Witkowskim należy kraść, tylko kraść tak dużo, żeby się nie dało zorientować, z ilu autorów ukradłeś. No to w przypadku improwizatorów to jest non-stop. Ja wszystkim radzę, czytajcie, bo będzie z kogo zżynać na scenie. I to jest nasza główna działalność, czyli podkradanie ciekawych zdań, fajnych melodii lub dobrych pomysłów z czegoś, co się właśnie przed chwilą miało w ręce. To ja bym teraz cię zapytał o to, jaką książkę przyniosłeś do studia. A, no oczywiście. I czy to była książka, którą już improwizowałeś? Nie, to była książka, którą po prostu miałem aktualnie otwartą i w której się babrzę jako czytelnik, bo po prostu sprawia mi ona dużą przyjemność, więc sobie po niej chodzę. I rzeczywiście wziąłem ze sobą książkę Justyny Sobolewskiej, książka o nieczytaniu. I mówi się, że najlepiej jest mówić o książkach, których się nie przeczytało. Ja poszedłem trochę lżej, czyli których się nie skończyło. Jest to taki typ książki, który lubię najbardziej, bo to jest książka, która odsyła do tysiąca książek. Czyli jakby zaczynasz ją czytać, po czym odkładasz na bok, mówisz, muszę zerknąć tam do tej historii czytania, albo muszę się cofnąć, bo tutaj rzeczywiście coś zacytowała Justyna, albo jest dowcipnie, odniosła się do trzech autorów i żadnego nie znam. I po prostu można taką książkę pewnie czytać tydzień albo rok. I ja jestem gdzieś pomiędzy w tej chwili. To jest taki typ książki, której czytanie jest oglądane okiem zoologicznym trochę. Znaczy jest i rozdział o tym, w jakich pozycjach się siedzi, jest kategoria półek z książkami, jest jest kategoria cytatów i sposobów archiwizowania tych cytatów. Wydaje mi się, że to jest dobra książka dla wszystkich fetyszystów czytania. To znaczy ludzi, których się rodzi niezdrowa ekscytacja na myśl o tym, że przychodzimy obok dobrej księgarni. Także książka Justyny, która jest, jak rozumiem, też uzupełnieniem jej wcześniejszych tekstów o czytaniu i nieczytaniu, jest po prostu zabawnym zbiorem skojarzeń, nawiązań, cytatów i wszystko to zamknięte w felietonach na wszystkie tematy uatrakcyjniające czytanie przez czytanie. Jeśli ktoś z Państwa ma chęć, żeby złapać inspirację do tego, jak czytać, a nie co czytać, to myślę, że ta książka jest świetna. No dobrze, ale skoro tak mówisz, że Justyna bawi, to może należy ją włączyć do Waszej trupy, żeby ona też improwizowała z Wami o czytaniu. Tak też właśnie się stanie. W grudniu Justyna jest przez nas zaproszona jako inspiratorka improwizacji. To będzie dosyć trudne dla nas, dlatego że my lubimy być inspirowani przez autorów zwłaszcza, ale w sumie nie dowcipnych, bo... To trochę ryzykowne, co jeżeli gość jest dowcipniejszy od improwizującego. Natomiast rzeczywiście ta książka jest też nasycona anegdotami, przypowieściami o autorach, historiami, snami, cytatami. Więc mam w sobie bardzo dużo treści i wiem, że nasz spektakl z Justyną będzie połączony też z jej spotkaniem autorskim na temat tej książki. Więc to już takie, moim zdaniem, to będzie takie pełne kontinuum tego, jak można spotkać autorkę, bo jest to książka o książkach, autorka będzie na miejscu, improwizatorzy będą improwizować coś, co w książce nie jest, a potem jeszcze będzie można je zadać pytania. Więc myślę, że 110% cukru w cukrze w tym spotkaniu. Którego dnia grudnia? Wydaje mi się, że to jest 18 lub 19 grudnia. Bardzo przepraszam. Że o, to jeszcze przed Wigilią. Jeszcze przed. Zabawny i przedsiębiorczy jak zawsze. Michał Suchin był gościem audycji porannej w piątek. Przypomnijmy autorkę i tytuł. Justyna Sobolewska. Książka o nieczytaniu. Bardzo polecam. A gdybyś miał sobie włączyć jakąś piosenkę albo jakiegoś artystę czy artystkę do czytania, to kto by to był? To jest rzeczywiście trudne. Ja chyba bym nie chciał czytać do piosenek z tekstem. Słuchałem ostatnio Maseckiego nowej płyty i on tam trochę śpiewa, ale na szczęście tak niewyraźnie, że nie odciąga uwagi, więc może nowej płyty Marcina, tej latynoamerykańskiej, no bo to i tak nie rozumiem, o co chodzi, więc mogę czytać w spokoju. Miły też, jak zawsze, Michał Suchin był naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Tak a propos promocji dzisiejszych, to pan Michał tutaj pyta słuchaczy. Ja bym proponował, żeby całoroczna promocja była na składki ZUS-owskie. Is this the real life? Zapraszamy do reklamy. Black Week w Lidlu? To się opłaca! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe wielkość M złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Margaryna Kasia 250 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 85 za opakowanie przy zakupie 4. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za aż 400 gramów. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu 11 i zawetowaniu dwóch ustaw. Podpis głowy państwa nie pojawił się m.in. w sprawie nowelizacji kodeksu wyborczego. Według prezydenta obecna w ustawie nierejestrowana wysyłka pakietów wyborczych za granicę rodzi poważne ryzyko, bo uzależnia ten proces od usług operatorów pocztowych. Viktor Orban spotka się dziś w Moskwie z Władimirem Putinem. Wizyta węgierskiego premiera nie była konsultowana z przywódcami Europy. W mediach społecznościowych Orban poinformował, że tematem rozmowy w Moskwie mają być rosyjskie dostawy surowców i paliw energetycznych na Węgry, a także sprawa pokoju w Ukrainie. Słowo pocztówka ma już 125 lat, informuje Poczta Polska. Na przełomie XIX i XX wieku popularność zdobywała nowa forma przesyłki, tak zwana karta korespondencyjna, wzorowana na francuskiej carte de correspondance. W konkursie na polskie odpowiednik tego słowa pojawiły się m.in. takie propozycje jak otwartolist, pisanka, oglądka, a nawet listowstręt. Obecną nazwę pocztówka zaproponował, co ciekawe, anonimowo Henryk Sienkiewicz i konkurs wygrał. Pełen serwis o 8. A potem w promocji dostał Nobla. 7:31. Sylwia Zadrożna. Dzień dobry w Black Friday. Dzień dobry, zapraszam. Prezydent podpisał ustawę podwyższającą stawkę podatku dochodowego dla banków. CIT dla nich wyniesie w następnym roku 30%, a w kolejnych 26 i 23%. Podpisałem ustawę, bo nie może być tak, że obciążenia podatkowe ponosi statystyczny obywatel lub niewielkie przedsiębiorstwo, podczas gdy korporacje zagraniczne albo duże instytucje finansowe uzyskują rekordowe zyski, tak powiedział Karol Nawrocki. Zdaniem ekonomistów koszty tej podwyżki i tak poniosą klienci. Przed zakupami warto sprawdzać regulamin sklepu i informacje o dostawie i warunkach zwrotu, przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do wyprzedaży także w czasie Black Friday powinno się podejść z planem. Wcześniej przygotować listę zakupów i ustalić budżet. Po wakacyjnej gorączce związanej z poszukiwaniem mieszkań na wynajem przez studentów stawki wróciły do wcześniejszych poziomów. W najdroższej Warszawie to ponownie mniej niż 80 zł za metr kwadratowy. Mówi Michał Ratajczak z Rankomat.pl. Najdroższymi miastami w Polsce pod kątem cen najmu są Warszawa, Gdańsk i Kraków, a najtańszymi Sosnowiec, Częstochowa i Białystok. Przeciętna cena mieszkania 50 m kwadratowych na najem to obecnie między 1905 zł w Sosnowcu, a prawie 3900 zł w Warszawie. Oczywiście bez opłat administracyjnych i liczników. W zestawieniu z lokalnymi zarobkami najem najbardziej opłaca się w Rzeszowie, bo jego koszty pochłaniają 34% pensji, za to w Radomiu aż 55%. Nowe badanie Mastercard pokazuje, że Polacy nie zamierzają kończyć roku bez realizacji swoich planów. Niemal połowa z nich ma jeszcze od 7 do ponad 20 dni urlopu do wykorzystania i jest zdeterminowana, aby przeznaczyć ten czas na to, co naprawdę ważne. Dla wielu oznacza to podróż z listy marzeń. A od połowy stycznia bilety do paryskiego Luwru będą droższe dla obcokrajowców spoza europejskiego obszaru gospodarczego. Podwyżka, po której cena biletu wyniesie 32 euro, dotyczyć będzie na przykład obywateli Stanów Zjednoczonych i Chin. Z kolei zagraniczni turyści zapłacą więcej za wstęp do amerykańskich parków narodowych. Cyfrowy karnet roczny dla nich będzie kosztować $250. Rezydenci USA zapłacą tylko 80. A my za dolara dziś rano płacimy 3 zł i 65 groszy za euro 4,23. Szybko policzyłem, Sylwio, czyli 912,5 zł trzeba będzie zapłacić za wstęp do parków narodowych. Świetnie. No nie wiem. Sporo, nie? A miała być promocja, ale co ja się tam będę mądrzył? Chciałem tylko powiedzieć, że na północy jest ten wir polarny i on teraz się ociepla. Na wysokości tam 10 tysięcy metrów robi się coraz cieplej. No to on odchodzi na Syberię, a jak on odchodzi na Syberię, to do nas powróci. Także po 10 grudnia spodziewam się silnych mrozów na terenie całego kraju. Rozliczymy pana z tego telefonu. A teraz zmieniamy temat. Od środy można słuchać już 4. odcinka fantastycznego podcastu 12 tysięcy dni katastrofa promu Jan Heweliusz. W tym odcinku Anna Rudzińska, Michał Matus we współpracy z Zuzanną Olbińską udali się, a właściwie Anna z Zuzanną udały się do mieszkania Jolanty Łasiewicz. Znalazłaś tam Lolusi One? Lolusi One jeszcze nie znalazłam. Ja szukam, bo są różne, które są przez tatę opisane, ale... Powyciągałyśmy kasety magnetofonowe, które kapitan Łasiewicz nagrywał dla żony. Cykl dla Lolusi, Joli, to kilka kaset. To jest jego pismo? Dziś już nikt takiego sprzętu nie używa. Tak, nie wiem, co tutaj jest. A tu kasety stoją na wyciągnięcie ręki. Masz Lolusia One, Lolusia. No to włączaj Lolusia One, Lolusia. Ale pilot jest w środku, tu w szufladzie. Jest. A, to jest. Są piosenki, które jak słyszę, no to przywołuje mi, a tego słuchaliśmy będąc w Antwerpii, a to było gdzieś tam w porcie na statku. Są takie, które przypominają właśnie różne miłe chwile, ale są piosenki, które potrafią mnie tak zdołować, że jestem no po prostu w rozpaczy. Ciało kapitana Andrzeja Łasiewicza odnaleziono po 3 tygodniach od dnia katastrofy. Wydawało mi się, że na morzu jest bezpieczny, bo powtarzał, że zawsze jest jakieś wyjście. No a tutaj akurat się nie znalazło wyjścia. Jolanta Łasiewicz i córka jej i kapitana Andrzeja, Agnieszka. Do posłuchania w 4. odcinku podcastu 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Wielki finał w piątek, od 8 w środę, przepraszam. W najbliższą środę od 8 w sieci, a o 23 na naszej antenie. I to będzie coś wyjątkowego, albowiem autorzy odnaleźli osobę, która przez lata nie mówiła o tym, co ją spotkało. A to staśmy pana kapitana. Be my baby. Be my baby. To jest tytuł tego nagrania. Robert Palmer i UB40 na taśmach nagrywanych przez kapitana Andrzeja Łasiewicza dla żony. To nagranie też się znalazło, bo pan kapitan słuchał listy przebojów trójki, a ta piosenka najwyżej na trzecim była w 467 notowaniu listy programu trzeciego 1 lutego 1991 roku. Przypomnę, wielki finał podcastu 12 tysięcy dni w najbliższą środę. Ściska serce, ale trzeba koniecznie posłuchać na podcastypolskieradio.pl i wszędzie, gdzie streamujemy opowieść Anny Dudzińskiej i Michała Matusa. Przegląd prasy zagranicznej. 20 minut do 8 przenosimy się do Izraela. Tam jest Wojciech Cegielski. Dzień dobry. Dzień dobry z Tel Awiwu, gdzie wszyscy są już bardziej w nastrojach weekendowych, bo piątek po zmierzchu to jest moment rozpoczęcia szabatu, a więc dzisiaj większość ludzi tutaj w Tel Awiwie ma przed sobą dosyć krótki dzień pracy. My zaczynamy jednak od polityczno-prawnego trzęsienia ziemi, które bardzo mocno buzuje w izraelskich mediach, choć prawie nie przebija się do światowych serwisów. A chodzi o obóz zatrzymań z Tetejman na południu, na pustyni Negev, gdzie po wojnie w Gazie przetrzymywano Palestyńczyków, no i o wyciek nagranie, na którym widać brutalne pobicie jednego z więźniów przez izraelskich żołnierzy. Sde Tejman wraca na czołówki w zupełnie innym kontekście. Izrael spiera się o to, kto ma prawo nadzorować śledztwo w sprawie samego wycieku. The Times of Israel proponuje i opisuje poranny, bardzo burzliwy dzień w izraelskim Sądzie Najwyższym, tutejszym odpowiedniku naszego Trybunału. Tam toczyło się posiedzenie w sprawie powołania specjalnego nadzorcy śledztwa i w pewnym momencie sędziowie musieli przerwać rozprawę, no bo na sali wybuchły krzyki, a jeden z rezerwistów oskarżony o znęcanie się nad więźniem miał nazwać prezesa sądu śmieciem i kapo, czyli zdrajcą współpracującym z oprawcami. W tle tego wszystkiego jest długi konflikt między rządem a wymiarem sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości Yariv Levin chce, by śledztwo w sprawie wycieku nagrania nadzorował emerytowany sędzia, a nie prokurator generalna. No i jak przypomina Jerusalem Post dzisiaj, to właśnie Sąd Najwyższy wcześniej pozwolił ministrowi wyznaczyć wysokiego urzędnika publicznego do tego zadania i teraz bada, czy ten sędzia w ogóle spełnia te kryteria. Sprawa się komplikuje, no bo jak ujawnił dziennik Haaretz, w amerykańskim stanie Pensylwania kilka miesięcy temu prowadzono wobec tego właśnie sędziego postępowanie w sprawie domniemanego molestowania. Śledztwo ostatecznie umorzono, no a sam zainteresowany stanowczo zaprzecza zarzutom. To oczywiście jest paliwo dla krytyków, którzy już wcześniej mówili, że kandydat jest zbyt kontrowersyjny, by nadzorować tak wrażliwe śledztwo. Z kolei portal Inet, prowadzący na żywo relacje z rozprawy, zwraca uwagę na inną warstwę tej historii. Sędziowie Sądu Najwyższego wręcz błagali o kompromis, proponując, by odsunąć od sprawy zarówno ministra, jak i prokuraturę oraz rzecznika skarg na sędziów i powierzyć nadzór niezależnemu sędziemu albo nawet innej instytucji. Strony jednak nawet nie usiadły do rozmów, więc sąd dał im czas do czwartku w południe. Albo dogadają się same, albo zapadnie twarde orzeczenie. Warto pamiętać, że za tym sporem o obsadę funkcji kryje się znacznie szersza debata. Kto w Izraelu rozlicza nadużycia armii po Gazie? Politycy czy niezależne organy wymiaru sprawiedliwości? Drugi temat, o którym chciałem powiedzieć, dużo bardziej przyziemny, ale bardzo odczuwalny dla mieszkańców Izraela. Chodzi o codzienne dojazdy. Inet publikuje dziś duży materiał o smutnej rzeczywistości transportu publicznego w oparciu o nowy sondaż Izraelskiego Instytutu Demokracji. Z tego badania wynika, że prawie 70% Izraelczyków na co dzień porusza się głównie samochodem, a niespełna 1/4 korzysta głównie z autobusów i pociągów, reszta z rowerów, hulajnóg czy innych środków transportu. Ja zresztą mam wrażenie, że ta reszta to jest głównie Tel Awiw, bo tutaj na ulicach jest bardzo dużo rowerów i hulajnóg, co może jeszcze zobaczymy w Jerozolimie, ale raczej nie w innych miastach. Autorzy tego raportu zwracają uwagę na duże różnice pokoleniowe i społeczne. Wśród młodych do 24 roku życia ponad 40% jest w stanie zrezygnować z auta i jeździć komunikacją, co chyba zresztą zrozumiałe. Ale już w grupie 30 i 40-latków, czyli aktywnych zawodowo rodziców, chęć zmiany nawyków jest stosunkowo najmniejsza. Są też wyraźne różnice między społecznością żydowską a arabską. Aż 80% Arabów deklaruje, że i tak musi jeździć samochodem, no bo transport publiczny w ich miejscowościach jest jeszcze, nie jest zbyt dostępny. Inet cytuje też mieszkańców właśnie Tel Awiwu, ale i miasteczek satelickich, którzy mówią wprost, że autobus nie jest realną opcją, bo jeździ rzadko, nie da się na niego liczyć, a pociągi do Jerozolimy mają zaledwie kilka kursów na godzinę. Do tego dochodzi brak komunikacji w szabat, czyli to, co zacznie się za kilka godzin, więc kto chce w weekend poruszać się po kraju, praktycznie musi mieć własne auto. To ważne, bo to pokazuje, że izraelskie dyskusje o klimacie, korkach i jakości powietrza rozbijają się o bardzo prozaiczną barierę. Pociąg, który nie przyjeżdża i autobus, który czasami po prostu nie istnieje. Na koniec coś lżejszego, choć w pewnym sensie też technologicznego. Jerusalem Post opisuje dziś z dużą dozą ironii targi technologiczne Kish Inok Tech Expo w Iranie. Tamtejsze media chciały pochwalić się zaawansowanymi humanoidalnymi robotami, które dumnie paradowały po hali. Problem w tym, że jak pisze gazeta, internauci bardzo szybko zauważyli trądzik na metalicznej twarzy robota, mruganie powiekami i wyraźny oddech. Innymi słowy, rzekome roboty okazały się po prostu ludźmi w kostiumach. Zdjęcia i nagrania z targów obiegły sieć, a izraelskie portale z pewną satysfakcją opisują, jak irańska próba pokazania technicznej potęgi skończyła się falą memów. Jerusalem Post podsumowuje to wprost: w epoce sztucznej inteligencji i prawdziwych humanoidalnych maszyn udawanie robotów plastikowym kombinezonem to trochę za mało, a ślady po trądziku i tak zdradzą, że pod hełmem jest zwykły człowiek. Przegląd prasy zagranicznej. To był z Tel Awiwu Wojciech Cegielski. Dziękujemy. Chciałem tylko powiedzieć, że moim zdaniem mamy już w Polsce wieczną promocję. Otóż do każdego wydarzenia, które się tylko zadzieje, jakby politycy w promocji dorzucają swoje kłótnie, a niektórzy w gratisie nawet totalne głupoty. Co pani na to? Renata Grochal, dzień dobry. Dzień dobry. Tak, to prawda. I dzisiaj też będzie o tych kłótniach. W programie Bez Uników oczywiście. Gościem państwa i moim będzie szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. I będziemy rozmawiać o tym, co się wydarza między najwyższymi ośrodkami władzy. Wczoraj okazało się, że prezydent odesłał do kancelarii premiera wnioski o awanse na pierwszy stopień oficerski 136 funkcjonariuszy ABW i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, czyli SKW. Teraz jeszcze okazało się wieczorem, że odesłał też połowę wniosków do MSZ-u o odznaczenie pracowników z najdłuższym stażem, więc wojna na całego. A w sprawie budżetu mówi, że jest gotów podjąć każdą decyzję. Każdą. Ale budżetu nie może zawetować, prawda? Może odesłać go ewentualnie do Trybunału Konstytucyjnego, ale to jest taka mała złośliwostka, bo wtedy rząd działa na prowizorium budżetowym, więc tutaj... Ale rzeczywiście Kancelarii Prezydenta zależy na tym, żeby dużo jeździć, żeby prezydent miał duży budżet, więc myślę, że tutaj jakoś się dogadają. O 8.13 na tego... Serdecznie zapraszam. O właśnie, to chciałem usłyszeć. Wzrokiem, czterogłowym smokiem, namierzasz radarami, jestem jak ruchomy cel, naostrzone zęby, nie polubię cię, nie polubię cię. A propos wiecznej promocji, no to myślę, że dla redaktora Nogasia na pewno wieczna promocja dla książki, a dla mnie jako dla samochodziarza na pewno wieczna promocja na samochody. I tutaj jako słuchacz ze Śląska chciałbym przypomnieć warszawiakom, że dzisiaj, 58 lat temu dokładnie, 28 listopada, z FSO wyjechał pierwszy duży Fiat. I powiem panu, że on się wtedy sprzedawał bez żadnej promocji. No właśnie, kto to pamięta 58 lat temu. A właśnie, a propos historii. Galileo! Galileo! Galileo! No niech ktoś podpowie, dlaczego my to ciągle gramy. Może wiedzą Andrzej Kruszewicz i Dariusz Pieruk? Sprawdźmy. Wśród zwierząt. Siedziałem niedawno nad wodą i widziałem stado kaczek. A pomiędzy tymi kaczkami w samym środku siedziała kawka. Wyglądało to bardzo osobliwie. Czy często zdarzają się takie międzygatunkowe ekipy? Tak, oczywiście. Jest to strategia bardzo mądra. Ta kawka prawdopodobnie najinteligentniejsza z tego całego stada kaczek, więc być może ona po prostu szukała tam przygód albo analizowała okolice, analizując, co można by na tym zyskać, że te kaczki tam są. Być może też czekała po prostu na jakieś karmienie. I pamiętajmy, że kawki to jest rzeczywiście elita intelektualna ptasiego świata i one tworzą też mieszane stada z gawronami. I żerują na polach i łąkach, też wspólnie z gawronami. Gawrony potrafią trochę głębiej grzebać, kawka tak głęboko nie potrafi. Gawron ma dziób solidniejszy, więc tam może dłubać w ziemi. Ale jedno i drugie mogą się spierać, bo to, co gawrona nie zainteresuje, a porozwala, no to zainteresuje kawkę jako mniejszego ptaka, który zadowoli się jakimś mniejszym kąskiem. Więc te stada kawek i gawronów to jest coś jakby powszechnego. Ale najciekawsze są mieszane stada koczujące zimą sikor. Tam może być kilka gatunków. Często też jest kowalik w takim stadzie. Często też pełzacze. Bardzo często też dzięcioły. I to jest takie stado mieszane, które sobie wędruje w poszukiwaniu pokarmu. Nikt z nikim nie konkuruje. Bywają też myśli króliki po sąsiedzku, ale te w ogóle wchodzą tylko na najcięższe gałązki. Bogatki często schodzą na ziemię, jak nie ma śniegu. Modraszki raczej nie. Także to są takie mieszane stada, w których nikt z nikim nie konkuruje, ale wszyscy tworzą grupę i wszyscy mają czujne oczy i się rozglądają, żeby nie dać się zaskoczyć krogulcowi albo innemu drapieżnikowi. Więc tak, to są takie mieszane, żerujące stada cwaniaków, którzy się nawzajem wspierają, nie konkurując ze sobą o pokarm. A czy zdarzają się takie mieszane stada ptaków drapieżnych z ptakami, które drapieżnikami nie są? Powiem tak, jak lecą zięby na helu, na wybrzeżu, lecą zięby w dużych ilościach, to zawsze towarzyszy im krogulec. Tak jak pasterz leci za nimi. Jak tylko któraś osłabnie, to on już ją zaprosi na śniadanie albo kolację. Więc to nie jest stado mieszane. To jest drapieżnik, który pilnuje potencjalnych ofiar. Podobnie się dzieje jesienią, kiedy migrują świergotki. Ostatnia faza, już się robi praktycznie paskudna pogoda. Jeszcze świergotki ze wschodu lecą i często drzemlik też im towarzyszy, pilnuje. Jest bardzo drobniutki, jak duża jaskółka, ale tych świergotków pilnuje. Wśród zwierząt. Man pinch a little, let's give it a try. Pull it together, don't cry. Cause you're a big boy now, you're doing big boy things. You're gonna learn to fly, get your big boy wings. See the middle of the road, you're really not my speed. I got thrills to chase, bills to pay, miles to feed. Only halfway now, to the finish line. You gotta get some rest if you're gonna make good time. Follow the leader, blind in faith. His head is pointed the right way. Underachievers, hide your face. We're gonna ride this thing to space. Shoulder, you still act the same, but you're a lot older, with a great big limbs, a 10,000 feet, it's safe to say, the move to make was crystal clear, eating up the clock, wasting the day, while the opposition is feasting away, follow the your face. We're gone. O 6 w audycji porannej, to a propos zespołu Kings of Leon z Nashville, redaktor Wałkuski opowiadał, że zjadł kawałek indyka, no bo skończyło się święto dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych, i zapytałem, czy ktoś z Państwa także kiedykolwiek kosztował baczność. Jestem weteranem wojskowym, byłem na kilku misjach wojskowych i tak się składa, że kilka razy zdarzyło się, że byłem w okresie właśnie świętowania święta dziękczynienia i świętowałem to razem z żołnierzami amerykańskimi w ich bazach na Bliskim Wschodzie i nie tylko. I powiem panu, że akurat rzeczywiście indyka było brud. Nie był to prawda wypychany, tak jak tutaj wcześniej pan redaktor mówił, wszystkim co się da, ale indyk jak najbardziej sprowadzano go specjalnie ze Stanów, było to robione z wielką pompą. I nawet w strefach działań wojennych, w bazach wojskowych, te święte dziękczynienia były jak najbardziej uroczyste i z wielką pompą. Oczywiście zapraszano nas do brania udziału i tak dalej, także ja w ten sposób jakby miałem okazję świętować razem z sojusznikami poza granicami kraju, ze święto. Smacznego i spocznij. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Zmywarka do zabudowy Beko. Automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1745. Teraz za 1645 zł. Dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 7 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Brak Friday w Hyundai. Brak presji i brak pośpiechu. Są za to oferty dobre jak zawsze, bo gigantyczne korzyści w Hyundai znajdziesz przez cały rok. Skup się na tym, co ważne, i wybierz nowoczesne modele w nowoczesnej ofercie. Tak dobrej, że nie wymaga Black Friday. Hyundai Tucson, Kona, Santa Fe i wiele innych. Tak wygląda nowoczesność. Tak wygląda Black Friday w Hyundai. Sprawdź w salonach i na Hyundai.pl. To już finał promocji Black Weeks na Allegro. Teraz ceramiczna nagrzewnica elektryczna Dedra 2 kW za 73,40. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 89,90. Jak tak, to Allegro. Alpy, słońce i narty. Wyjazd idealny. A z mBankiem relaks zaczyna się już na lotnisku. Dzięki karcie Visa Świat Intensive w tym roku nie czekasz w kolejce do kontroli, bo masz fast track na 5 największych lotniskach w Polsce. mBank. Czas na więcej. To nie jest oferta. Szczegóły o karcie Visa Świat Intensive są na mbank.pl/visa/świat. Miesięczna opłata za kartę to 10 zł. Opłata interchange wynosi 0,2% wartości transakcji. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych znajdziesz na mbank.pl/słowniczek. MediaMarkt. Ceny są git. Bijaj na Black Friday. Laptop Lenovo Yoga Slim z procesorem Intel Core i5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799 zł. Teraz za 3299 zł. MediaMarkt. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Biedronki, niskie ceny. Codziennie niskie ceny, a na święta wyjątkowe okazje. Na przykład do soboty. Majonez dekoracyjny Winiary 800 ml. 9,99 za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. 2+1 gratis. A do tego idealny pomysł na prezent. Wszystkie zestawy kosmetyczne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. 30 lat niskich cen i zakupów na święta w Biedronce. Droga do elektryka jeszcze nigdy nie była tak prosta. Tylko teraz bogato wyposażona nowa elektryczna Skoda Elroq z 13-calowym systemem infotainment, kamerą cofania, zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa oraz reflektorami full LED, dostępna od 750 zł brutto miesięcznie w Skoda Najem All Inclusive. A to wszystko z ubezpieczeniem OC/AC, pełną obsługą serwisową oraz wsparciem Assistance. To najlepszy moment, żeby przesiąść się do elektryka. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Black Friday w Media Expert. Sprawdź nasze sklepy otwarte dłużej. Setki rewelacyjnych mega okazji. Na przykład głośnik mobilny JBL Charge 5. Czarny. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 629 zł. Teraz za jedyne 399. Z kodem rabatowym taniej o 230 zł. Media Expert.